Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадаранне Гедыміна». Віленскі трактат, падпісаны 2 кастрычніка 1323 году, не прынёс трывалага міру Літвы з ордэнам, а толькі 4-гадовае перамір'е ад 1324 да 1328 гадоў. Натуральным крокам з боку літвінскага гаспадара, прыроднага дыпламата Гедыміна, стаў антыордэнскі саюз з іншым ворагам крыжакоў. Якраз, дарэчы, падаспела прапанова з боку польскага каралеўства. Выказваліся таксама меркаванні, што ініцыятыва літвінска-польскага збліжэння магла сыходзіць ад Гедыміна. Для польскага караля Владзіслава Лакетка язычніцкае веравызнанне Гедыміна не з'яўлялася неадольнай перашкодай, бо справа ішла пра жыццёвыя інтарэсы кароны. Выказваліся розныя меркаванні наконт прычынаў і характару гэтага саюзу. Несумненна, асноўнай прычынай была агульная небяспека з боку тэўтонскага ордэна. Аднак, як паказалі падзеі, польска-літвінская дамова прадугледжвала сумесныя дзеянні не толькі супраць крыжакоў. Па-рознаму ацэньваюць даследчыкі характар альянсу, як наступальна-абарончы саюз, ці як дамову кантракт пра ўдзел літвінаў у ваенных аперацыях польскага караля. Сярод прычынаў называліся дасягнення дамоўленасці наконт падзелу галіцка-валынскай спадчыны, у прыватнасці перадачу Літве падляшша, забяспечэнне Польшы ад літвінскіх нападаў, вяртанне польскіх палонных, нават падрыхтоўка саюзу Літвы, Польшы і Венгрыі. Яшчэ была прычынай называная пасярэдніцтва мазавецкіх князёў у справах польска-літвінскага збліжэння і гэтак далей. Не выклікала дыскусій толькі адна галоўная прычына польска-літвінскага саюзу – антыордэнская скіраванасць. Папскія легаты яшчэ не пакінулі Рыгу, а ў Вільні польскае пасольства ўжо вяло перамовы з Гедымінам у справе ваеннага альянсу, які меўся быць замацаваны дынастычным шлюбам. Перамовы прайшлі паспяхова, і 16 кастрычніка 1325 году, пасля атрымання дазволу ад папы, у Кракаве адбыўся шлюб польскага каралевіча Казіміра, будучага караля Казіміра Вялікага, з Альдонай у хрушчэнні Ганнай Гедымінаўнай. Дакументы з той дамовы не захаваліся, але некалькі скаардынаваных літвінска-польскіх акцыяў засведчылі пра існаванне між імі дакладна акрэсленага пагаднення. Першым сумесным дзеяннем стаў паход на Бранденбург у 1326 годзе. Ягоным ініцыятарам выступіў польскі кароль, меўшы даўнія парахункі з брандэнбуржцамі, якія з даўняй пары крок за крокам забіралі польскія землі у Велікапольшчы і Памор'і. Гедымін выслаў у дапамогу саюзніку атрад у 1200 вершнікаў на чале з выпрабаваным вайсковым правадыром Давыдам Гарадзенскім. Пры гэтым літвінскае войска не дзейнічала самастойна, а перайшло пад непасрэднае камандаванне караля Лакетка. Бранденбургскі паход нарабіў шмат розгаласу ў Еўропе, аб гэтым пастараліся тэўтонскія рыцары, апісваючы гвалты і рабункі літвінаў і асуджаючы польскага караля-каталіка, які прывёў паганцаў супраць хрысціянаў, хоць у атрадзе Давыда, несумненна, таксама былі хрысціяне, толькі праваслаўныя. Перад пачаткам выправы Лакетак заключыў перамір'е з прускімі крыжакамі, чым забяспечыў, па-першае, свой тыл на час адсутнасці ў краіне, па-другое, абгаварыў спакойны праход ліцвінаў уздоўж ордэнскай мяжы. У выніку той выправы былі спустошаныя ваколіцы Франкфурта над Одарам. Ліцвіны па звестках Яна Длугаша вывелі 6000 людзей палону, спалілі і абрабавалі каля 140 вёсак, касцёлаў і кляштараў. Гэтая выправа аказалася апошняй для князя Давыда Гарадзенскага. На адваротнай дарозе яго забіў мазавецкі рыцар Анджэй Гост. Паводле Яна Длугаша, цытую, «за крыўды свае і свайго народу». Магчыма, справа была ў рабунках, якіх ліцвіны дапусціліся падчас пераходу праз мазавецкія землі, а мажліва яшчэ раней, падчас нападу на Мазовію ў 1324 годзе. У той год Гедымін выслаў Давыда на Мазовію пустошыць пултускую зямлю. Смерць Давыда Гарадзенскага маляўніча апісаў Мацей Стрыкоўскі, храніст 16 стагоддзя, які карыстаўся крыніцамі да нас не дайшоўшымі. Цытую. «Не мог сцярпець такога ліцвінскага пляндравання і жорсткасці пэўны мазавецкі шляхціц імем Анджэй, але запалёны вялікім гневам наважыўся даканаць годнага памяці ўчынку, бо калі замяшаўся сярод ліцвінскіх гухаў, то старасту Гарадзенскага Давыда, мужа надзвычай слаўнага ў Літве і першага на той час пана пасля вялікага князя Гедыміна, дачку якога пашлюбіў, гетмана таго войска, забіў пасярод абозу і, даўшы хуткаму каню шпораў, праз ліцвінскія гуфы ўцёк, хоць гналася за ім некалькі сот ліцвінаў». Канец цытаты. Аднак сучаснік той падзеі, ордэнскі храніст Пётра Дзюсбург, напісаў пра смерць Давыда Гарадзенскага больш сцісла, нават суха і хіба больш дакладна. Цытую. «Затым войскам пайшоў адзін паляк, які перажываў з нагоды такой вялікай разні хрысціянаў. У адпаведным месцы і часе, у прысутнасці многіх людзей, ён забіў Давыда, намесніка гародні і кіраўніка той ваеннай выправы, які, як пра тое была гаворка вышэй, учыніў веры і вернікам агромністае зло».Рэакцыі ў адказ на польска-ліцвінскі саюз было мазавецка-ордэнскае збліжэнне. 2 студзеня 1326 года у Бродніцы, гэта хельмінская зямля ў Прусіі, была падпісаная абарончая дамова трох мазавецкіх князёў Зімавіта II, Трайдэна I і Вацлава з тэўтонскім ордэнам. Яна прадугледжвала узаемную дапамогу ў выпадку варожага нападу на мазавецкія ці ордэнскія землі. У наступным, 1327 годзе, калі пачалася вайна Польшчы з ордэнам, яна вялася ў 1327-1332 годах, была праведзена чарговая сумесна польска-ліцвінская вайсковая аперацыя. Палякі і ліцвіны, кожны са свайго боку, атакавалі крыжацкіх саюзнікаў мазавецкіх князёў. Ладзіслаў Лакетак напаў на зямлю Вацлава Плоцкага. Гедымін у той самы час выслаў войска пустошыць віскую зямлю Зімавіта II. Выбар аб'екту ліцвінскай атакі быў абумоўлены тонкасцямі дыпламатыі Гедыміна. У Вялікага княства Літоўскага яшчэ не скончылася перамір'е з ордэнам. Паводле прысуду папскіх легатаў, яно мела трымацца да канца 1327 году. Таму Гедымін ваяваў не з крыжакамі, а з іхнымі саюзнікамі. Аднак адным з тых крыжацкіх хаўруснікаў быў ягоны зяць, плоцкі князь Вацлаў. Таму Гедымін скіраваў войска супраць другога ордэнскага саюзніка ў Мазовіі, і такім чынам ніводная міжнародная дамова Літвы, парушаная, не была.